kakweto kilunji dietu kiambote kualu kakweto kilunji dietu kiambote kilunda kifwa tukalandonda kilunda kifwa tukalandonda kualu kakweto Kwetu, tu disango mwimbu Kwa belo mwushitu, kia mpote okizola Kwa belo mwushitu, kia mpote okizola Kwa luka kwetu, sugidi kwa ndenge Kwa luka kwetu, sugidi kwa ndenge Kwa di kota, kudi shilo kitange du Kwa luka kwetu, tu di sanga boba Kwa luka kwetu, tu di sanga boba Eye paleme, eme pale yon ki moshe Eye paleme, eme pale yon ki moshe Wawe Eye paleme, eme paleye ki moshe Wawe, wawe, wawe, wawe Kwa luka kwetu kuifo mutu Kwa luka kwetu kuifo mutu Kitu menu kwa mutu tuindilo mwimbo yo Wawe, wawe, wawe, wawe Kwa luka kwetu tutisanga boba Boba, eye paleme, eme paleye ki moshe Eye paleme, eme paleye ki moshe Wawe, wawe, wawe, wawe Kwa luka kweto kuifo mutu Kwa luka kweto kuifo mutu Kitu menu kya